saa 7:30 katika studio za Radio Isanganiro. Ni wakati wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Ila kabla ya taarifa ya habari hii, tuanze na muktasari mwenyewe. Miongoni mwa raia ambao wanasafiri kwenye basi jijini Bujumbura wanalalamika kuhusu hatua ya serikali ya kupandisha bei ya basi, ambapo imetoka kwa 350 ikapelekwa kwa 380 sarafu za Burundi. Mtawafuata katika taarifa ya habari hii. Wazazi wa watoto wa miaka ya 9 ya shule za msingi mkoani Muyinga wanalalamika kwamba wanatozwa pesa zaidi ya 4,000, wakati waziri wa elimu anafahamisha kwamba ni kinyume na sheria. Wizara ya afya itaanzisha hivi karibuni miradi ya kupiga vita magonjwa kutokana na uhaba wa chakula bora mikoani mbalimbali hapa nchini. Waziri Josiane Nijimbere ameyafahamisha hayo Ijumaa hii. Na haya na mengine katika taarifa ya habari hii ambayo italetwa kwenu na Michel Mfayukurera, nikishirikiana na Jean Dodjenda Isenga katika upande wa mitambo. Karibuni. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Miongoni mwa raia ambao wanasafiri kwenye basi jijini Bujumbura wanalalamika kuhusu hatua ya serikali ya kupandisha bei ya basi, ambapo imetoka kwa 350 kapelekwa kwa 380 sarafu za Burundi. Raia hao wanafahamisha kwamba hawarudishwi pesa 20, ambako noti ya 20 haipatikani tena, na hayo yanasababisha wanalipa pesa 400. Fuateni miongoni mwa raia hao ambao wameongea na Radio Isanganiro. Mimi naona anatutonganisha na watu vio ya kulipisha trosa katreve. Ukikosa hiyo venzi ya kumrudishia, anakushika mshingi na kukupiga na kupiga. Hako watu waliana havisikii, unamwambia sina venzi, anakushika mshingi, anakupiga makofi. Sasa kwa hiyo mimi naona wanaweza kutuelezea katresa kwa juu atupate faranga za kulipishia. Sisi tunaipokea hivyo hivyo, kama watatulipisha faranga 318. Sasa tatizo yenyewe, na sisi tunajiwaza hilo swali, hizo faranga 20 za kuturudishia zitatoka wapi, na hizo 20 hazitumiki kwa huyu muda? Ndio matatizo yenyewe, na sisi tunajiuliza gisi mtayatatua mwee mwangalifu mtayatatua. Kama mtatulipisha 400, kama mtatulipisha 318, sasa na sisi tutadai hiyo 20 yetu yenyewe itabakia. Sasa unasikiliza, sasa sisi tuna mimi nakosa kama 20-30 ninakosa. Sasa kama sina 30-20 itakuwaje? Afadhali sasa wanatutilia kubei ya 400 kwa sababu 20 ziko nguvu kupata. Hao ni raia ambao wameongea na Radio Isanganiro. Shirika la wanunuzi Abuko laarifu kushangazwa na upandishwaji wa bei ya mafuta ya gari kwa mara nyingine. Mwenyekiti wa shirika hilo amekemea mwenendo wa kupandisha bei hiyo ya mafuta kila inapopanda kwenye soko ya kimataifa, wakati serikali haishushi bei ya bidhaa hiyo wakati inashuka kwenye soko hiyo ya kimataifa. Pierre Nduwayo anaomba viongozi tawala kuchukua hatua zingine zitakazokinga kupanda kwa bei ya bidhaa zingine. Wazazi wa watoto wa miaka ya 9 ya shule za msingi au fundamental katika lugha ya Kifaransa mkoani Muyinga wanalalamika kwamba wanatozwa pesa zaidi ya 4,000 sarafu za Burundi, wakati waziri wa elimu anabaini kwamba pesa hizo zinatozwa kinyume na sheria. Viongozi wa shule mikoani humo wanafahamisha kwamba pesa hizo zitasaidia kujiandalia mitihani ya mazoezi ya mtihani wa nchi au concours national. Jodone Nzeimana. Franka 4,300 ndio mchango unaohitajika shuleni kwa kila mwanafunzi wa darasa la 9 shule la msingi tarafani Muyinga. Baadhi ya wazazi wanatia vidole viongozi wa shule kwenda kiume na sheria. Waziri wa elimu anakumbusha huwa kwamba katika shule za msingi watoto walipe karo ya shule. Kulingana na wazazi hao, ikiwa haiwezekani kuendesha masomo bila malipo, wizara inayohusika na elimu ingetoa uamuzi wa kulipisha ada nchini kote. Viongozi wa shule waeleza kwamba pesa zinazohitajika sasa sizo karo ya shule, bali mchango wa kuendesha mitihani ya kupima maarifa ya wanafunzi na kuwapa uzoefu wa kufanya mitihani mbalimbali kabla ya kushiriki shindano la taifa au concours national kwa Kifaransa. Ifahamike kwamba baadhi ya viongozi wa shule waeleza kwamba ni vigumu kuendesha kazi la shule ukiwa na wanashule ambao hawalipe chochote kinachohitajika shuleni, kama kulipa chaki, karatasi na kadhalika. Huenda msaada wa serikali haujafika. Jodonenze Imana, Muyinga, kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante kwako Jodonenze Imana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Katika upande wa afya, wizara ya afya itaanzisha hivi karibuni miradi ya kupiga vita magonjwa kutokana na uhaba wa chakula bora mikoani mbalimbali hapa nchini. Waziri Josiane Jimbere amefahamisha hayo Ijumaa hii wakati alikuwa anaweka wazi yaliyotendwa na wizara ya mwaka jana wa 2017 na yale yatatendwa mwaka huu wa 2018. Ambaini kwamba kuko miradi husika na afya ya binadamu ambayo itaandaliwa upya. Vua pamoja na upepo mwingi imenyesha usiku wa kuamkia Jumamosi hii mkoani Bubanza imeharibisha vitu vingi pakiwemo mabarabara, mashamba pia manyumba. Takwimu za vilivyoharibiwa na mvua hivyo na mvua hiyo bado hazijajulikana kwa sababu mahali mengi kunajionyesha matope hasa tarafani Gihanga ambako barabara kutoka Bujumbura hadi Chibitoke halipiti. Habari hii tumeipokea kutoka kwa ripota wetu mkoani Bubanza, Space Caritas Kabanyana. Raia ajulikanaye kwa jina la Emmanuel mzalendo wa eneo la Sehe tarafani Msigati amekamatwa eneo la Ndora tarafani Bukina Nyana mkoani Chibitoke Ijumaa hii. Viongozi tawala na polisi tarafani Msigati wanafahamisha kwamba wanamshutumia kufichika silaha ya aina ya Kalashnikov katika shamba lipatikanalo eneo la Rugeyo tarafani Msigati. Silaha hiyo imeugotwa na mtu aliyekuwa anaenda kushughulikia shamba lake akaifikishia silaha hiyo vyombo vya usalama. Na jiji la Bujumbura linakuwa nafasi ya kwanza katika mji ambayo watu wengi wana magonjwa ya ukimwi kufuatiwa na mji wa Gitega. Hayo amefahamishwa na waziri wa afya Daktari Josiane Nijimbere Ijumaa hii ambapo wizara hiyo imeandaa msafara jijini Bujumbura kwa lengo ya kuhamasisha raia kujipimisha ili wajue hali yao ya afya. Na ni kwa habari hiyo ya afya tunahitimiza taarifa yetu ya habari. Ya ila kabla ya kuhitimiza taarifa ya habari hii tuwakumbushe kwamba miongoni mwa raia ambao wanasafiri kwenye basi jijini Bujumbura wanalalamika kuhusu hatua ya serikali ya kupandisha bei ya basi ambapo imetoka kwa 350 ikapelekwa kwa 580 sarafa za Burundi. Mumewafuata miongoni mwa raia katika taarifa ya habari hii. Wazazi wa watoto wa miaka ya 9 ya shule za msingi mkoani Muyinga wanalalamika kwamba wanatozwa pesa zaidi ya 4,000 wakati waziri wa elimu anafahamisha kwamba pesa hizo zinatozwa kinyume na sheria. Na wizara ya afya itaanzisha hivi karibuni miradi ya kupiga vita magonjwa ya kutokana na uhaba wa chakula bora mikoani mbalimbali hapa nchini. Na ni hapa ndipo tunahitimiza taarifa ya habari kabisa. Mfoyo Kurea Thierry Minjo imeletea. Upande wa mitambo alikuwa ni Jean de Dieu Ndaisenga. Sote tukiwatakia kila la heri, tunasema kwa herini.